عمری از ده چه سو حس کنی بو جات و گلی دست گلی که عددام هر راز شکام بوی گلی بنگ پسینی ها چه ده از گد سباس و بنگاهام از گد که غام از تهمخو هر جا که بام یاد تو هم سال دراز تا ایراز دل پل پلایی تی دلوم دل خیلی دل تنگت بوده وایی و یادت ای گلوم وایی و یادت ای گلوم یانم کجا اتوا جرام یانم کجا با چه ستا تیفونه تی محلنده ای از وقتی از ما چه ستا هوایی نی دیگر هر جا دیدم لکسیم دیر کجا بزنم بگید شاید خبر از تو شوهر شاید خبر همیشه آن چه دل شایی دور از دل دست یتا همیشه آن که دل شایی اچه دگر واپس یتا سال دراز تا اراز دل پل پلایی تی دلوم دل خیلی دلتنگت بوده وایی و یادت ای گلوم هر شو ما و یاد تا و ماه نیمه برج مهر پی برکی هر ستایی وایم و یاد تو هنوز هر ستایی وایم و یاد تو هنوز خلوتی تاک و تایی